Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 listopada, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Guy Verhofstadt, były premier Belgii, obecnie szef europejskich liberałów, zamieszany w Paradise Papers, piszą o tym europejskie gazety. Sejm rozpoczął posiedzenie, wieczorem posłowie zajmą się prezydenckimi projektami w sprawie KRS i Sądu Najwyższego. Najprawdopodobniej jeszcze dziś zarzuty usłyszy kierowca, który w poniedziałek uderzył w trójkę pieszych na przejściu w Mikołowie. Zginęły dwie nastolatki. Były premier Belgii, obecnie szef europejskich liberałów, Guy Verhofstadt, jest związany ze sprawą Paradise Papers. Chodzi o ukrywanie majątków i unikanie płacenia podatków przez polityków, celebrytów i międzynarodowe firmy. Piszą o tym belgijskie oraz inne europejskie media i cytują przedstawicieli lewicowej partii w Belgii, która nagłośniła sprawę, szczegóły tej sprawy od naszej korespondentki. Media informują, że Guy Verhofstadt od 2010 do 2016 roku był jednym z dyrektorów firmy żeglugowej Exmar, która pojawia się w Paradise Papers. Przedsiębiorstwo miało unikać płacenia podatków dzięki inwestycjom na Bermudach. Przewodniczący lewicowej partii pracujących w Belgii, Peter Mertens, który ujawnił informację, zażądał od Parlamentu Europejskiego rozpoczęcia dochodzenia w sprawie udziału polityków w aferze. Guy Verhofstadt otrzymywał 60 tysięcy euro rocznie, nie mógł nie wiedzieć o nagannych praktykach firmy, komentował Peter Mertens. Na te słowa zareagował już rzecznik byłego premiera Belgii. Powiedział, że są to fałszywe informacje oraz że partia pracujących celowo wprowadza zamieszanie na podstawie wątpliwych dowodów. Dodał, że Guy Verhofstadt zrezygnował z zasiadania w zarządzie firmy ponad rok temu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostra dyskusja w Sejmie w sprawie porządku obrad. Opozycja proponuje przeniesienie początku prac nad prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym. Poseł PO Borys Budka argumentował, że Sejm nie zakończył prac nad poprzednimi projektami w tej sprawie. W Sejmie znajdują się projekty ustaw i chcecie nad nimi obradować w momencie, kiedy nie zakończono procesu legislacyjnego nad dwoma ustawami. Co więcej, w trybie zupełnie pozaregulaminowym szeregowy poseł spotyka się z prezydentem Rzeczpospolitej, omawiając poprawki do ustaw, których formalnie jeszcze wtedy nie było. Posłowie opozycji chcieli też wydłużenia czasu debaty nad tymi projektami. Konwent proponował 5-minutowe wystąpienie w imieniu klubów i kół. Poseł Marek Suski z PiS zgłaszał wniosek przeciwny. Wnioski formalne można zgłaszać. Można zgłaszać o zdjęcie punktu z porządku dziennego. Taka dyskusja może się odbywać, ale nie może to służyć temu, żeby z tej trybuny wypowiadać bierutne bzdury. W głosowaniu posłowie odrzucili wniosek o przerwanie obrad. W drugim głosowaniu zapadła decyzja o uzupełnieniu porządku obrad o dwa projekty zgłoszone przez prezydenta. Posłowie zdecydowali też, że każdy klub będzie miał 5 minut na przedstawienie swojego stanowiska. Najprawdopodobniej jeszcze dziś zarzuty usłyszy kierowca, który w poniedziałek uderzył w trójkę pieszych. Do zdarzenia doszło wieczorem na oznakowanym przejściu dla pieszych w Mikołowie na Śląsku. Dwóch nastolatek nie udało się uratować. Ofiary to dziewczynki w wieku 12 i 14 lat. Trzeci poszkodowany, 20-latek, ma złamaną nogę, jest przytomny. Jak dowiedziało się Radio Katowice, w prokuraturze rejonowej w Mikołowie kierowca ma usłyszeć zarzuty i zostanie przesłuchany po zakończeniu sekcji zwłok nastolatek. Na koniec jeszcze zagranica i echa odejścia wieloletniego dyktatora Zimbabwe. Brytyjski dziennik I pisze o szale radości, Daily Telegraph o euforii. Brytyjskie media poświęcają uwagę końcowi niemal 4 dekad rządów Mugabego. W analizach pojawiają się pytania o jego prawdopodobnego następcę, a także czy w kraju uda się zbudować trwałą demokrację. Szef brytyjskiej dyplomacji mówi o ostrożnym optymizmie. To moment nadziei dla kraju i jego mieszkańców usychających przez 37 lat pod rządami despoty, który wpędził ich państwo w ubóstwo. Liczymy, że to będzie punkt zwrotny. Zdjęcia wiwatujących tłumów na pierwszej stronie niemal każdej brytyjskiej gazety. Guardian podkreśla, dziś Wielka Brytania musi odegrać szczególną rolę wspierając Zimbabwe. Londyn ma bowiem na sumieniu wyzysk kolonialny. The Times opisuje kraj jako kraj zrujnowany, ale kraj, dla którego jest nadzieja. Podkreśla, że zmiana polityczna wyszła z wewnątrz rządzącej partii, a to powinno zapewnić nowemu rządowi stabilność. Ale pośród brytyjskich komentatorów kredyt zaufania dla Emersona Mnangagwy ma jednak granice. Financial Times podkreśla, że choć w ostatnich latach politycy Zachodu uważali go za pragmatyka, z którym można pracować, to ciążą na nim oskarżenia o współudział w sfałszowaniu wyborów z 2008 roku na korzyść Mugabe, a także o odegranie roli w serii masakr cywilów, którzy w latach 80. sprzeciwiali się jego partii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

Ascending, taki tytuł nosi ten utwór, który Państwo usłyszą w Trójce dziś jeszcze nie raz i taki tytuł będzie nosić piąta płyta zespołu Franz Ferdinand, która ukaże się 9 lutego. A teraz 15 minut po 11, zaczynamy. A nóż widelec. A co zaczynamy w kuchni, to opowie o tym Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Ależ punktualnie, jest dokładnie kwadrans po. No dobrze, zaczniemy. Jesteś zdziwiona, bo rzeczywiście rzadko nam się to ostatnio udaje. Ale prawda. Dzisiaj jest ten dzień. Wybiłaś mnie totalnie. Pamiętasz, jak tydzień temu mówiłam o budyniach, o tych budyniach... Ze szpinaku? Tak. Zawsze pamiętam, o czym mówiłaś tydzień temu. O tych zupełnie innych budyniach niż jadamy je teraz, czyli nie o deserze, a daniu. I zdarzyła się taka sytuacja, którą bardzo się z Państwem chciałam podzielić. Mam przed sobą książkę Włoską sztukę dobrego gotowania. To jest taka biblia włoskiej kuchni. To jest taka książka jak Polska ćwierć Jakiewiczowa. To jest taka książka, którą każda Włoszka kiedyś dostawała od swojej mamy, jak wychodziła za mąż. No i właśnie w tej książce o dawnej włoskiej kuchni znalazłam budyń dokładnie tak samo traktowany, jak wtedy u nas traktowało się te budynie. Oczywiście on jest z wyraźnymi włoskimi akcentami, ponieważ u nas było to, jak pamiętasz pewnie, tylko ubite białka z jajek. kiełbasiek. Tu jest dodany jeszcze beszamel na początek. No i oczywiście parmezan. Czyli jednak trochę cięższy. Trochę cięższy, myślę, trochę bardziej może aromatyczny, a może nie, może trochę bardziej włoski na pewno. No ale ja dzisiaj chciałabym nie o tej kuchni, o włoskiej sztuce gotowania Pellegrino Artusi, tylko, bo o tej książce jeszcze na pewno będę mówić. Ja sobie poprzeglądam. Ty sobie poprzeglądaj, ale jeszcze zwróć uwagę, jakim kuchni. Językiem ona jest pisana. A państwu zaproponuję powrót jeszcze, bo też obiecałam w zeszłym tygodniu powrót trochę do tej polskiej dawnej kuchni. Obiecana sztufada od Moniki Śmigielskiej. Rzadko już w tej chwili się spotyka, ale to w ogóle chyba mowa o wołowinie, która na pewno kiedyś była dużo bardziej popularna. Tutaj odwołałam się nawet do takich danych statystycznych z 1838 roku, które wskazują na to, że rzeczywiście to było mięso w głównej mierze spożywane w tamtym okresie. Sztufada to jest pieczeń wołowa. Jakby jej charakterystyczną cechą jest to, że nadziewamy ją takimi długimi paskami słoniny. Dzięki temu ten przepis mogłabym polecić każdej osobie, która chce pierwszy raz upiec swoją pieczeń wołową. Nie ma możliwości, żeby coś się nie udało. Właśnie dzięki temu dodatkowi słoniny i sposobowi przygotowania, który no troszeczkę czasu zajmuje, jest kruchutka, wilgotna, jakby nie ma możliwości, żeby to mięso było wysuszone. Idealny mieszczański obiad, nawet w dzisiejszych warunkach jak najbardziej. Także jeśli ktoś z państwa bał się pieczeni wołowej, znaczy bał się upiec wołowinę, że będzie za twarda, to ta słonina naprawdę pomoże. No a jak już jesteśmy przy wołowinie, to jeszcze jedna inspiracja. Pieczeń huzarska to też jest pieczeń wołowa, natomiast ona była nacinana w takie charakterystyczne pasy przypominające właśnie umundurowanie szamerunek. To było nadziewane farszem z cebuli. I to są obie potrawy tak naprawdę, i sztufada, i pieczeń huzarska obecne w naszej polskiej kuchni już od wieków, nie tylko sięgające do dwudziestolecia międzywojennego, tylko dużo, dużo dalej. I tak sobie pomyślałam, że nie bez powodu popularne, bardzo popularne staje się ostatnio sięganie do dawnych przepisów i dawnych produktów. No bo przypomnę, na stoły wraca skorzonera, pasternak z mięs, stają na powrót popularne się podroby czy policzki wołowe. I tak sobie myślę, że po szaleństwie egzotycznych, kolorowych kuchni i dań rozkochujemy się w tym, co mamy dobrego na powrót. Wracamy do tego, co prawdziwe, naturalne. No i jeszcze wracając do mojej wczorajszej rozmowy z Natalią, tutaj proszę pamiętać o kiszonej kapuście. Będę promować, nie wiem, stanę się jakimś promotorem kiszonej kapusty. A ty co tam u Pellegrino wyczytałaś? A ja wbrew własnym upodobaniom kulinarnym znalazłam przepis na gołębia niespodziankę. Piccione a sorpresa. Mogę zacytuję, proszę państwa. Po włosku, nie mogę się oprzeć. Lepiej. Nie mogę się oprzeć. Gołąb niespodzianka. Przepis zaczyna się tak. Żadna to niespodzianka, jednakowoż warto się z tym przepisem zapoznać, bo jest całkiem nie do pogardzenia. Mając gołębia zdatnego na rożen i chcąc nim nakarmić więcej niż jedną osobę, nafaszeruj go kotletem odpowiedniej wielkości z młodej wołowiny albo mlecznej cielęciny. No i tu następuje bardzo szczegółowy opis tego, co należy z tym gołębiem nafaszerowanym już zrobić. I ostatnie zdanie jest takie. Co zostało powiedziane w sprawie gołębia, odnosi się także do kuraka. Myślałam, że do człowieka, przepraszam. Chciałam tylko powiedzieć, że gestykulowałaś również po włosku. Zabieram ci tę książkę, bo jeszcze... Tak, mnie akurat się zdarza, jak mówię, ty mówisz o kuchni gestykulując, a ja o Włochach i o Włoszech i o gołębiach mówię gestykulując. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam. Piotr Paleczny. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10, Office w zestawie za 999, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie?

muzycznymi dekadami idąc, to są lata 90, a konkretnie rok 97, który obfitował w znakomite albumy, to akurat z OK Computer Radiohead, a następna piosenka to będzie z płyty Homogenic, Björk, All is Full of Love. Czyli pięknej pani, która miała wczoraj urodziny. O, i Michał Margański też jest w studiu, ale do tego za chwilę wrócimy. Jak to powiedziałeś? Piękna pani, która wczoraj miała urodziny? Tak. Björk, All is Full of Love, Michał Margański jest w studiu i właśnie teraz do niego wracamy. Nauka słuchania. To czego dziś będziemy się uczyć? Będziemy patrzeć na płyty winylowe. Masz w domu kominek? jak włączę odpowiedni kanał w telewizji, to tak, to mam. Nie, ale to... I pogłoszę, żeby było słychać trzaskanie drewna w kominku. Tak. Pozwól, że nie zacytuję teraz fragmentu z Seksmisji. W każdym razie ale to nie świeczki. To samo. To ale nie mam to świeczki, samo. To też jest ogień. W każdym razie proponuję, żebyś sprawiła sobie gramofon. Bo jak się patrzy... Co ma gramofon wspólnego z kominkiem? No bo to jest taki atawizm. Jak patrzysz na tę płytę winylową, to po pierwsze możesz się zawiesić na ileś godzin i wymyślić całą masę przeróżnych teorii. A tych dziś pojawi się sporo, bowiem frików i świrów winylowych z najwyższej półki nie brakuje. I to jest porównywalne z patrzeniem w ogień. Tak. No to taki atawizm. No tak. Uwierz, że nieraz zawiesiłem się na tym gramofonie i nie mogłem oderwać oczu, jak patrzyłem, jak ta płyta się kręci. No, co mam ci powiedzieć? Tak to już jest. No, ale świrów i specjalistów od słuchania płyt winylowych jest coraz więcej, zwłaszcza po zeszłotygodniowych targach audio-video show, gdzie można było, no właśnie, zobaczyć sprzęt. Bardzo drogi sprzęt. Tak, bardzo drogi sprzęt można było zobaczyć, ale przede wszystkim usłyszeć. To wszystko gdzieś tam plecie się z kulturą płyty winylowej, a ta ma się wtedy dobrze, kiedy kolejni artyści publikują swoją muzykę na tym tradycyjnym, szlachetnym krążku, kiedy na półkach sklepowych dumnie stoją sobie piękne albumy, kiedy graficy myślą nad kolejną okładką, a słuchacze odkrywają piękna tego miękkiego i aksamitnego dźwięku, ale żeby to wszystko wciąż trwało i żeby się rozwijało, żeby tych frików i świrów winylowych było coraz więcej, no to trzeba o tym jak najwięcej mówić, jak najwięcej informować, podejmować kolejne aspekty związane z analogowym krążkiem. Zresztą płyta winylowa to temat rzeka. Całe szczęście nie można jej zamknąć, tej całej kultury płyty winylowej, w jakieś ścisłe ramy. No i z pewnością stwierdzić, że płyta winylowa jest lepsza lub gorsza od innych nośników, ale można rozwijać ten temat i można rozmawiać. Można się uczyć, a ja razem z Państwem właśnie uczę się w nauce słuchania. Czasem zdarzają się takie sytuacje, że mam przyjemność rozmawiać o winylach z ludźmi, którzy właściwie zjedli na nich zęby. I dziś chciałbym przedstawić kilka złotych myśli jednej z takich osób, która na przełomie XX i XXI wieku pomogła przetrwać płycie. Bo jak Państwo pewnie wiedzą, właśnie w tym okresie odnotowano największą zapaść rynku winylowego. I obok, wyobraź sobie Kasiu, obok skandynawskich heavy metalowców i trash metalowców. Wyobrażam to sobie. Z tymi pięknymi, długimi włosami, z tymi okładkami, gdzie płonie stodoła w polu. No właśnie między... To u Niemena było. Ale nie byłby trash metalowcem, ani heavy metalowcem. No tak, ale płonąca stodoła to jednak... Mnie to się bardziej kojarzy właśnie z trash metalem i takim ciężkim metalowym brzmieniem. Czyli ja sobie wyobrażam co innego z lat 90. Ale wyobraź sobie, że właśnie trash metalowcy obok producentów zajmujących się muzyką elektroniczną, obok DJ-ów uratowali w ogóle płytę winylową. Bowiem ten rynek po prostu umierał. No ale dzięki zapaleńcom to wszystko jakoś przetrwało. Moim dzisiejszym bohaterem jest właśnie jedna z takich osób. Ten gość w roku 1991 założył wytwórnię Planet E. To było w Detroit i od tamtej pory nieprzerwanie do dziś wydaje zarówno swoją muzykę, jak i innych artystów. Rzecz jasna na winylu, zatem o czarnej płycie wie właściwie wszystko. Mówi wciąż podróżujący i grający na całym świecie DJ, producent i muzyk Carl Craig, którego poprosiłem o kilka spostrzeżeń na temat właśnie płyt analogowych. Actually, I don't listen to as much vinyl as I would like to. W zasadzie nie słucham tak dużo muzyki z płyt winylowych, jakbym chciał. Mimo że właśnie niedawno zakończyła się przebudowa mojego studia i jest całkiem nowe. Okay, this is very important because I think a lot of people don't get it. Right. I'm sure you get it. Ale od początku, to jest ważne, z pewnością ty to zrozumiesz, ale wiele osób nie do końca. Produkowane są płyty 12, 10 i 7-calowe. A żeby uzyskać najlepszą jakość dźwięku z winylu, trzeba odtwarzać te 12-calowe. Jednak zgodnie z zasadami fizyki, im bliżej do środka płyty, do etykiety, tym dźwięk traci na jakości, czyli upraszczając. Na zewnątrz płyty dobry dźwięk, w środku zły dźwięk. Czyli technicznie rzecz ujmując, 7-calowe płyty siłą rzeczy brzmią kiepsko. I tak dla mnie taka 7-calowa płyta to dzisiejsza MP3, z kolei 12-calowa na zewnątrz to DVD 192 kHz z bitrate'em 32. Highest, you know, 192 kHz at 32 bit rate. That's what the outside of vinyl is to me. I kiedy ludzie mówią, że winyl brzmi lepiej, niestety mało ma to wspólnego z dźwiękiem na winylu, a więcej z niedoskonałością, którą słyszysz. Chodzi o to, że ludzie lubią szum z płyty spuszczany w tle. Tak naprawdę chodzi tu o ruch i o falę dźwięku. I to jest chyba to, co ludzie najbardziej kochają w winylach. And that's what makes it feel real. It's a movement to it. And that's what people love about vinyl. Carl Craig jest naszym dzisiejszym bohaterem w nauce słuchania. To kilka spostrzeżeń po tym jakże naukowym wstępie, który przygotowaliśmy z Katarzyną Borowiecką. Zatem mowa dziś jest o winylowych świrach, którzy sprawdzają, gdzie ten dźwięk potrafi brzmieć lepiej, czy na zewnątrz takiej płyty, czy bliżej środka. Okazuje się, że według Carla Craiga im bliżej środka, tym gorzej, ale pewnie można dobrze ustawić ramię i cały system, żeby nie było takich różnic. O tym pewnie też będziemy mówić jeszcze w naszych środowych spotkaniach. A na zakończenie utwór, no właśnie, dostałem całą masę maili po piątkowym magazynku z pytaniem, cóż to za kompozycja, a że jest to nagranie wytłoczone na 12-calowym maxi singlu, no to wpisuje się w nasz dzisiejszy temat oraz, no myślę, że to kawał dobrego utworu, który podnosi energię, dodaje energii, podnosi, powoduje dobry nastrój. I co ciekawe, przypomnę, jest to kompozycja stworzona przez producenta ukrywającego się pod pseudonimem Rune Lindbeck. Ten pan jest współtwórcą norweskiego disco, więc wydawałoby się, że to będzie chłód. A tu nie, wręcz przeciwnie. Ale to wszystko z tego powodu, że ów gentleman zafascynowany jest tym wszystkim, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. It's another great day in the city. Temperature is 86 degrees, humidity 12%, winds from the southwest at 10 miles per hour, and the forecast is for a great weekend. So whether you're at the beach, in the city, driving around in your car, or just sitting around the house, keep your dial right here on KHRP for much more music. I'm a hard-working DJ. Gonna play that boogie. I'm a hard-working DJ. Listen to the radio.

Po raz pierwszy przyszła po pogrzebie rodziców. Usłyszał ją już po zmierzchu. Nie spał, a ona chodziła przy murze. Delikatnie pociągnęła za parapet, jakby na próbę, a potem zaszurała po dachu. Bał się wyjść spod kołdry, krzyknąć, zawołać babcię. Leżał bez ruchu i próbował nie oddychać. Zaciskał powieki i słuchał. Kiedy dźwięki ustały, chwycił kaloryfer i trzymał się go mocno, dopóki nie zasnął. Następnego ranka wziął z garażu biały sznurek od snopowiązałki i od tamtej pory, przed snem, przywiązywał sobie nogę do jednego z grubych, chłodnych żeber. Bozia nigdy nie pokazała mu się wyraźnie. Widywał ją kątem oka albo w oddali, jak przemyka pomiędzy czarnymi drzewami w sadzie. Była ciemna i nie miała wyraźnego kształtu. Czasami przypominała krzak agrestu, innym razem wiła się tuż przy ziemi, schowana w falującej trawie. Rano już jej nie było. Rano budził go dźwięk młynka do kawy. Babcia siadała z tym młynkiem w fotelu, nieopodal schodów, i kręciła wściekle. Później jedli śniadanie. Musiał wstawać. To nic, że wakacje. Wstawał, ale do śniadania trzeba było siadać ubranym. Nie tak jak w domu. W domu mógł być w piżamie, jeśli chciał, a chciał zawsze, to dostawał chałkę z nutellą. Tutaj mógł sobie chcieć. Nutelli nie było, bo niezdrowa. Były co najwyżej konfitury, okropne i kwaśne, więc jadł kanapki z pasztetem albo z wędliną. Okropne prawie tak samo. Po śniadaniu jechali na cmentarz. Przed bramą babcia kupowała dwa znicze, stawiała je w miejsce poprzednich, nawet jeśli tamte jeszcze się paliły. Zawsze poprawiała jakiś wieniec czy wstęgę, choćby o centymetr, ale poprawiała. Nie modliła się. Zamykała oczy i stała tak, nic nie mówiąc. Szymek patrzył na dwie białe tabliczki, na których widniały imiona Eliza i Telesfor. Odwracał wzrok i szybko, w nieoczekiwanym momencie spoglądał raz jeszcze, ale imiona na tabliczkach wciąż były te same. Eliza, Telesfor. Na odchodne, prowadząc go przed sobą, babcia mówiła pod nosem, jakby do siebie: przyjedziemy jutro. W drodze powrotnej czasami zatrzymywali się na lody. Z wielu podsłuchanych rozmów Szymek wiedział już wtedy, co się stało. Wiedział, że wracając z Warszawy, rodzice uderzyli w drzewo tuż przed zjazdem z trasy i że nie wiadomo dlaczego. Kończyli lody, wracali do domu. Babcia szła do królików. On z nią, bo kazała. Musisz się nauczyć, mówiła, kiedy próbował tłumaczyć, że nie chce, że nie lubi. Po obiedzie musiał jeszcze pójść z nią do kotłowni, gdzie mieszkały przepiórki, a potem wreszcie miał spokój. Aż do następnego dnia, kiedy śniadanie, cmentarz, króliki, wszystko od nowa. Dni tygodnia też były uporządkowane. W piątki jeździli do miasta po zakupy. Czasami w dziale z gazetami pozwalała mu wziąć giganta z komiksami o Sknerusie, Makwaczu i całej reszcie. Najczęściej nie. W sobotę była godzina gimnastyki i wieczorne czytanie książki. W niedzielę programy dokumentalne o zwierzętach na Dwójce, deser po obiedzie i uroczyste oglądanie na dobre i na złe. W poniedziałki wieczorem przychodziły dwie panie na karty. We wtorek trzeba było jechać do pana Romka, który kupował od babci jaja. W środę wieczorem Szymek wieszał na ogrodzeniu pusty worek po karmie, bo w czwartek rano przyjeżdżała naturka. Słychać ją było z daleka. Żółty, ubłocony samochód z głośnikiem na dachu zatrzymywał się przy wywieszonych workach i taczkach ustawionych przy drodze. Drzwi otwierały się na całą szerokość i zza kierownicy wysuwał się zwinnie pan Jurek. Całe jego 100 kilogramów. Wokół głowy kręciły mu się rude włosy. Pan Jurek zawsze podawał mu rękę jak dorosłemu. Szymek ściskał ją mocno. Zwrócił uwagę, że pan Jurek, w przeciwieństwie do innych ludzi, nie zadaje mu żadnych pytań. Babcia kupowała paszę dla przepiórek i karmę dla królików. Pan Jurek zanosił worki do kotłowni i stawiał je w wyznaczonym miejscu. Wręczając mu 50 zł, babcia zawsze mówiła: za tę resztę to sobie, synek, jaką bułkę kup czy coś. Czasami Szymek jechał z nim do sklepu, bo pani Duszna nie obsługiwała rudych. Na widok rudego klienta odwracała się nagle i znikała na małym zapleczu. Podobno tak od zawsze. Szymek wchodził sam. Płacił pieniędzmi pana Jurka. Złotówkę, którą dostawał zwykle na lizaka albo na co tam chcesz, zazwyczaj kładł później na torach. Z budzikiem widywał się codziennie. Po południu najczęściej chodzili na tory. Rozkładali na szynach kolejne przedmioty, a potem szukali ich w trawie. Machali maszynistom i liczyli wagony. Budzik kilka razy pytał o wypadek, o pogrzeb i czy było strasznie. W końcu przestał. Były ciekawsze tematy. Na przykład, czy są duchy. Budzik uważał, że są. W krzakach za Ochyrą stała kiedyś stodoła i na nią zrzucili bomby i tam się spaliło chyba ze 100 osób. I umarli wszyscy i teraz straszą. Ruszyli w stronę zaniedbanego gospodarstwa Ochyry. Budzik zatrzymał się i wskazał zachwaszczony zagajnik. To tu. Podeszli trochę bliżej, krok za krokiem, powoli. Młode drzewa, trawa do kolan, osty, stodoły i duchów ani śladu. Budzik patrzył prosto przed siebie i tłumaczył: wszyscy spaleni, 100 albo i może więcej ludzi, może 200 nawet. Następnego ranka babcia zobaczyła sznurek. Usiadła na łóżku i przykryła Szymka po szyję. Nie spał już, udawał, że śpi. Nagle potrząsnęła nim, czuł, jak zamyka mu na ramieniu swoją mniejszą dłoń. Zapytał ją kiedyś, czemu na jednej ręce ma 5 palców, a na drugiej tylko 3, ale nie chciała powiedzieć. Mruknęła, że odpadły jej przez głupotę. Teraz głos miała poważny. Szymek. Mocniej zacisnął powieki. Szymek. Popatrzył na nią, nic nie powiedział. Co to jest? Zapytała, pociągając za sznurek. Chciał przykryć odsłoniętą stopę, ale babcia już go odwiązywała. Zwinęła sznurek w kulkę i znów wbiła wzrok prosto w niego. No, słucham. Powiedział jej wtedy wszystko. O dźwiękach, o bozi, o tym, jak chce mu w nocy wejść do pokoju i o tym, że się jej boi. Długo zaciskała mu rękę na ramieniu i oddychała głęboko. Pachniała karmą dla królików. W końcu zabrała dłoń, schowała sznurek do kieszeni w kamizelce i pochyliła się bliżej. To jest bardzo dobrze, że ty się boisz. Jak byłam mała i wracałam po ciemku ze szkoły, to też się zawsze bałam, że coś na mnie z krzaków przy drodze wyskoczy. Tak już mi na zawsze zostało. Starczy dźwięk, to podskoczy. Ale to dobrze, Szymuś. Bo co to jest za wielka sztuka chodzić po ciemku, jak się ciemności nie boisz? Sztuka jest chodzić po ciemku, jak się od tego cały człowiek trzęsie. To jest wielkie szczęście, bać się, Szymuś. Tylko wtedy można pokazać, że jest się odważnym. Patrzył na nią bez słowa, otulony kołdrą. Chciał, żeby przytuliła go i już nie puściła. Ale wiesz co? Powiedziała nagle, prostując się. Jak ta Bozia wejdzie nam do domu, to ja ją zastrzelę. Długo się nie odzywał. Przenosił wzrok z okna na nią, z niej na okno. W końcu zapytał: a czym? Przecież babcia, nawet nie masz pistoletu. Mam pistolet. I ją zastrzelę tym pistoletem, jak tu wejdzie. Rozumiesz? Zastrzelę. Nikogo się ze mną nie musisz bać. Potem zostawiła go i wróciła z blaszanym pudełkiem po kawie. Wyjęła pistolet, obróciła go w dłoniach. Prawdziwy i strzela. No, widziałeś? To się przestań przywiązywać do kaloryfera. Jakby przyszła, to krzyknij po babci, a babcia przybiegnie i te France zastrzeli. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce. Jakub Małecki. Rdza. Muzyka Steve Nash. Gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN. Sine qua non. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50.